zakazu blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pojutrze zostanie przywrócona strefa buchrowa przy granicy z Białorusią. 106 państw i organizacji jest na liście uczestników szczytu pokojowego w Szwajcarii, powiedział prezydent Ukrainy. Działania, które wprowadzamy, idą drogą oczekiwań rolników, mówił w Wielkopolsce szef resortu rolnictwa. We wtorek zostanie przywrócona strefa buforowa przy granicy z Białorusią, zapowiedział wicepremier szef MON. Wprowadzony też zostanie czasowy zakaz przebywania w strefie przygranicznej. Strefa buforowa będzie obejmowała powiaty hajnowski i białostocki, powiedział po odprawie z żołnierzami w Tomaszowie Mazowieckim Władysław Kosiniak-Kamysz. W 27 miejscach są wyznaczone te strefy, które wchodzą w głąb naszego kraju. To dotyczy głównie powiatu hajnowskiego w 26 takich obszarach i w jednym obszarze na terytorium powiatu białostockiego. 4 czerwca ma wyjść to rozporządzenie. W ocenie szefa MON przywrócenie strefy buforowej jest konieczne do zapewnienia lepszej ochrony granicy oraz zwiększenia bezpieczeństwa strażników granicznych, żołnierzy i policjantów. 106 państw i organizacji jest na liście uczestników szczytu pokojowego w Szwajcarii, powiedział prezydent Ukrainy. Lista nie jest jeszcze zamknięta. Konferencja w Bernie odbędzie się w połowie czerwca. Jej uczestnicy mają omówić plan pokojowy przygotowany przez Wołodymyra Załańskiego. Na Ukrainie najbardziej zacięte walki toczą się obecnie w obwodzie charkowskim. Stany Zjednoczone zezwoliły ostatnio na użycie przekazanego Ukrainie uzbrojenia do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. NATO proponuje przejęcie koordynacji nad organizacją i dostawami zachodniej broni dla Ukrainy, powiedziała w Polskim Radiu dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreśliła, koalicja z Rammstein nie wystarczy, aby spełnić potrzeby Ukraińców. NATO, jak w każdej organizacji, istnieje możliwość pewnych targów, nacisków, politycznej presji. Tego nie ma w Coalition of Willing. Nie można nikogo zmusić w ramach Coalition of Willing, a taką jest koalicja z Rammstein, żeby podejmowane były pewne decyzje w ramach NATO. Państwa mają swoje, że tak powiem, zobowiązania, rozliczenia pomiędzy sobą. Wciąż wisi nad nami kwestia wyborów w Stanach Zjednoczonych. Trump działa bardzo mobilizująco, mimo wszystkich swoich wad na sojuszników europejskich. Stany Zjednoczone, Niemcy i Szwecja pozwoliły Ukrainie na rażenie terytorium Federacji Rosyjskiej przekazaną przez te państwa bronią. Zgoda prezydenta USA dotyczy miejsc, z których Rosjanie atakują obwód charkowski. Działania, które wprowadzamy, idą drogą oczekiwań rolników, powiedział w Książenicach w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce minister Czesław Siekierski. Rolnicy przekazali mu petycję, w której domagają się ograniczenia eksportu zboża z Ukrainy i ograniczenia przepisów Zielonego Ładu. Minister zapowiedział, że sytuacja pomału powinna się poprawiać. W tym roku trochę jest nadzieja na to, że Rosja już zapowiedziała, że będzie miała niższe zbiory w wyniku suszy na południu. Swoją prognozę ze 110 milionów ton obniżyła na 88. Także niższe będą zbiory na Ukrainie, a więc no, jest nadzieja, że będą wyższe ceny na rynkach światowych, co jest dla nas ważne, bo Polska jest eksporterem zboża na poziomie 12-13 milionów ton. Minister przypomniał też, że między innymi na skutek protestów rolników zostały ograniczone wymogi Zielonego Ładu w zakresie ochrony roślin czy nawozów. Amerykanie są w stanie wiele wybaczyć Donaldowi Trumpowi, mówi amerykanista dr Marek Kawa. Chodzi o uznanie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych za winnego fałszowania dokumentacji biznesowej. Ekspert podkreślił, że zarówno demokraci, jak i republikanie prowadzą przekonującą narrację w tej sprawie. Pierwsi twierdzą, że to pogorszy wizerunek USA na arenie międzynarodowej. Drudzy, że zarzuty finansowe nie są wystarczająco mocne, by Donald Trump nie został po raz kolejny prezydentem. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 12 godzin Donald Trump uzbierał ponad 50 milionów, jakby padło na jego konto wyborcze. No, owszem, to nie jest żaden jeszcze wskaźnik, tak, kto wyjdzie obronną ręką z tego, ale pamiętajmy, że Donald Trump nie jest zwyczajnym kandydatem na prezydenta. Wielu byłych kandydatów poległoby już przy pierwszej sprawie, przy takich jak Access to Hollywood, kiedy wypowiadał się na temat kobiet. Amerykanie w jakiś sposób dla nas niezrozumiały może ze strony tutaj, z punktu widzenia europejskiego, wybaczają mu te kwestie. Ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku uznała Donalda Trumpa za winnego w sprawie o fałszowanie dokumentów finansowych w celu ukrycia skandalu seksualnego. Miało to miejsce w finałowym okresie kampanii wyborczej w 2016 roku. W połowie lipca tego roku sędzia zdecyduje o wymiarze kary, która może obejmować zarówno wyrok w zawieszeniu, jak i do 4 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. w połowie lipca, a teraz w Trójce Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Realu Madryt triumfowali w finale Ligi Mistrzów. W meczu o tytuł rozegranym na stadionie Wembley w Londynie królewscy pokonali Borussię Dortmund 2-0. Gole strzelili Hiszpan Dani Carvajal oraz Brazylijczyk Vinicius Junior. Piłkarze BVB mimo porażki rozegrali bardzo dobry mecz, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie mieli okazję do zdobycia przynajmniej 2 bramek. To 15 triumf Realu Madryt w tych rozgrywkach. To jeszcze jedna piłkarska informacja. Portugalczyk José Mourinho oficjalnie został trenerem Fenerbahce Stambuł, którego piłkarzem jest Sebastian Szymański. Informację potwierdził w sobotni wieczór klub, który został w tym sezonie wicemistrzem Turcji. Tym razem Bartosz Zmarzlik w Pradze nie wygrał, ale stanął na podium. Czwartą rundę indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu Grand Prix Czech wygrał Słowak Martin Waculik. Drugie miejsce zajął Szwed Fredrik Lindgren, a trzecie miejsce zajął Zmarzlik. W finale wystąpił również Dominik Kubera, który uplasował się na czwartej pozycji. Menadżer żużlowy, a obecnie ekspert Eurosportu Rafał Lewicki, pozytywnie ocenia występ Polaków. Bartek jest w znakomitej dyspozycji. Mistrzostwo świata zdobywa się największą ilością punktów, nie pojedynczymi wygranymi turniejami. Bartek z tego doskonale sobie zdaje sprawę. On konsekwentnie te punkty gromadzi, konsekwentnie dojeżdża do finału, staje na podium. No wygraną myślę, że też przyjdzie w tym roku w pojedynczym turnieju czas. Bartosz Zmarzlik pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Kolejna runda Mistrzostw Świata odbędzie się za 2 tygodnie w Szwecji. Polskie siatkarki nie do zatrzymania w Lidze Narodów. Biało-czerwone znów wygrały, tym razem na koniec turnieju w amerykańskim Arlington z gospodyniami 3-1. To 8 z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Polki z kompletem zwycięstw i tylko 2 straconymi setami zakończyły rywalizację w Arlington, gdzie pokonały wcześniej Serbię oraz Koreę Południową i Niemcy. Następne spotkania zespół trenera Stefano Lavariniego rozegra w Hongkongu. Synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na południu, wschodzie i w centrum kraju. Burzowa pogoda ominie tylko województwo zachodniopomorskie, północne powiaty lubuskiego i wielkopolskiego, a także północno-zachodnią część Pomorza. Na termometrach od 20 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet – panie domu. Wydarzenia, o których rapują aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, zostały opisane w książce reporterskiej Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku do czwartku około 11.40. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Literally. Ja już od rana tutaj próbuję ćwiczyć literally. Albo library. A library. Tak. Literally. Tak Scottish, nie? Literally. Literally. Literally. Yeah, spin it. Zaczynamy. Bed and breakfast. Słuchacze keep writing to us on bbmapopolskieradio.pl and one of them said, where does that tune come from? Where is that melody? That And I said it was invented by the Polskie Radio engineers. Really? Especially for us. Okay, for you. For you probably, for because me. You are the main character of this sound. Well, yes. Okay, very nice weather today. It's gorgeous weather today. I hope you are with us. Yes. I'm with you. Yeah, we'll start. Yeah, well, listeners. I hope so, yes. Let's start. Mama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Trochę jakby nawoływanie dzikiego zwierza pod koniec piosenki. Brazilia music almost. That was Paul Simon. Proszę Państwa, mamy finał długiego weekendu. Niektórzy mieli przedłużony weekend. Czwarty dzień tak naprawdę dzisiaj. I suppose so, yes. I my dzisiaj w programie nie będziemy skupiać się na wypoczynku, chociaż mamy nadzieję, że Państwo napiszą, czy Państwo odpoczęli. bbmapopolskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy, ale ponieważ nasz program łączy ze sobą dwie kultury, polską i brytyjską, to skupimy się dzisiaj na angielskim. Yes, today it's gonna be my turn. Your turn. My turn, yes. Our turn. Your turn as well. We're talking about language things here today. And for example, the most difficult words to pronounce. Piotr mentioned literally. I've got a great one for you. Wiejski, po angielsku. Rural. Rural. Nie rural. What's wrong with pisze się rural, a wymawia się rural. Rural. Rural. Ale Gloucester Road na przykład pisze się Gloucester. Tak. Tak? I Leicester. Mówi się Leicester. Leicester. Tak. Ale jeszcze jest ten sos, jak on się nazywa? Usty. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Beautiful sauce. Ale niektórzy mówią usty, tak? Yeah, you can say Worcester sauce or Worcestershire sauce. To więc, proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy sobie o słowach, które nam gdzieś tam sprawiają trudność. Yes. Jeśli Państwo mają takie słowa, proszę nam wysyłać bb@polskieradio.pl. Postaramy się mieć wypowiedziane. We'll try, yes. Sometimes I feel like I can't move on. Nothing in life is turning me on, but I still see clearly when I see you smiling. You know when nothing seems to fit, I couldn't see my way through the shit. With every single second of my waking day, was thinking of you, thinking of you. You never know that I am alive. I am alive. I wanna grow. And there are so many things I can do, just like falling in love with you. So take my hand now, understand me. You can come here too. People, we're making it now. Yeah, yeah, yeah. Come on, people, we're making it now. Yeah, yeah, Richard Ashcroft and Liam Gallagher. A ja już chciałem powiedzieć, że pani Maryla ze Szczecina przysłała e-mail ze zespołem Irregardless, czyli bez względu na coś. Irregardless przez dwa S się pisze. Aha. Czyli trzeba podwoić na końcu, bo jest samogłoska przed S i wtedy podwajamy, zdaje Another się. Good one. Chociaż zawsze są wyjątki w języku angielskim, tak jak i w polskim, więc nigdy nie wiadomo, kiedy podwajamy, a kiedy nie. Irregardless. My favorite one, Piotr, was it good or not? Ach, Irregardless. It's not very hard. It's not a popular word, but thankfully. But a good word is złośliwy in English. Mean. Can be, but another great word to pronounce is mischievous. Mm. No comment. It's too much. Pyotr. Mischievous or mischievous, you can say. And that's a difficult word. So today we're talking about difficult words and how easy and how difficult English can be. Because you look at a couple of people. I was listening to Iga Świątek this week and she speaks fantastic English. I mean, really, really. You can do it. I've known people who have started off really, really bad and really, really slowly, but they've become quite amazing. Another person I think of is our own minister, Radosław Sikorski, who I found out went to Oxford with David Cameron. Although I'm Poland's foreign minister, my wife, as some of you know, is American. But most of you may not know that our son is actually an American soldier. My heart and duty are therefore with Poland. But my interest lies also in keeping America prosperous and confident enough to stay faithful to its allies. Mr. Sikorski, I didn't know that his son is an American soldier. Mm. Look at your face there. But there's a lot of great examples of people who can speak superb English. There's a lot of examples with people who can't speak good English, but we won't talk about that. So Radek Sikorski was talking about the fact that his wife is American, his son is an American soldier, he's Polish, so there's a big mix. And that's what Bed and Breakfast is about. We're a mix, a Polish-English mix. And another mixture is the famous reżyser, the famous director, who I met many, many years ago, Mr. Polański. In my soul, I'm French. In my heart, I'm Polish, I think. Why is that? Because heart somehow is connected with sentiment more than the soul, I would say. And since I grew up in Poland, my childhood, my youth, my schooling, film school above all, is Poland. So naturally, my heart goes to Poland. On jest niesamowity, kiedy mówi po angielsku. To jest mix. And he speaks incredible French. Very good. Incredible. No właśnie tutaj ten nalot francuski jest lekko wyczuwalny. Tak, rzeczywiście. I to wszystko zostało tak wypośrodkowane między polski, między francuski i amerykański, angielski. It's wonderful. It's wonderful to hear people speak so good, because I mean, everybody says that, you know, English is such a difficult language. Ale stabilny w tym przypadku. Bardzo stabilny. Zresztą yes. W przypadku Radosława Sikorskiego także. Very good. So, you know, there is na pewno ćwiczą, tak rozmawiają sobie w domu przy śniadaniu, na przykład teraz. Pozdrawiamy wszystkich. That's right, Mr. Radek, Mr. Roman, have a great day. Le Freak, we're talking about language freaks today, but freak is a positive word now. So we're talking about people who are great at English. For example, Piotr Firan, who I think is one of the best English speakers. Sometimes when I'm listening to myself, it's quite hard to listen to yourself when you speak English. You're talking about me? No, about myself. Yeah. About myself. It's... Mogę zauważyć pewne różnice, bo wydaje mi się zawsze, że kiedy słyszę w głowie, to jest lepiej, ale w rzeczywistości jeszcze jest nad czym pracować. Takie jest moje zdanie. I think you're great. I think, yeah, really, really. Ale odnieśmy się, proszę Państwa, teraz do wzorca, jeśli chodzi właśnie o wymowę. Bohaterka kanału internetowego Sorry for your loss, talking about giving a birth. How did I give birth? I went to sleep. And that was that. Next thing I knew, I was propped up on pillows and they brought in Portia. She was an unfortunate-looking baby, but I had wonderful views of Aberdeen. My dear darling Rupert came the next day. Been out celebrating at the Captain's Bar at Mandarin. Ended up absolutely blotto. The Bull and Bear. Champagne and cigars all round. Oh, but it gave me enough time to make myself presentable for photographs. We have a lovely framed one on the piano still. My brother Bertie and his first wife Janet had Alan around the same time. She would send me photographs from time to time. But we, lost touch. She moved to Australia. Rupert was absolutely thrilled with the second child, Freddie, finally another man in the house. He had a great mop of black hair, and I thought to myself when they handed him to me, gosh, they've given me the wrong baby, which was utterly possible, as I couldn't remember a thing. Rupert always said, I don't mind children, so long as they're well behaved, don't speak, it aren't mine. He was a jolly good father. Jolly good father he was. That's a really good example of, I'd say, I'd call it a posh English, because it's a very staccato, nice coffee, sweet, oh, lovely, oh, wake up. It's very bardzo, short moim words. Moim zdaniem jednak za bardzo naciskasz. Ona mówi w taki sposób I'm not posh. Delikatny. I'm not posh, though, Piotr, that's right. Szepcząc, trzeba wprowadzać taki styl mówienia, moim zdaniem, czasami, bo to gdzieś tam odcina nas od tego pośpiechu, w którym żyjemy, możemy się efektywnie komunikować. Wpadamy czasami, ja wpadam na przykład absolutnie, w taką szybkość, niestaranność, jeśli chodzi o komunikację. Trzeba być może brać przykład Sorry for your loss i spokojnie sobie mówić i jednocześnie w zasięgu wzroku gdzieś trzymać sobie kubek z herbatą. Z mlekiem oczywiście. Z mlekiem oczywiście, Rolling Stones and angry. Don't be angry with me, Piotr, please. I'm not. Okay, difficult words to pronounce. That's what we're looking at today in BB. BB, małpapolskieradio.pl. If you want to write to us, you are writing to us. Grazie. Very, very good. Molto grazie. The first word. Szóste. Sixth. Sixth. Mm. Yes, I love that word, sixth. Mm. And that's a difficult word. S-I-X-T-H. Another word. Mm. Pułkownik. Colonel. Tak. I don't know how to say it. Pisze się colonel, a wymawi się colonel. Okay. Colonel. Colonel. Dobra. Jeszcze raz? Nie chcę już. Pułkownik. Colonel. Colonel. Colonel. It's not bad. It's not bad. It's a, yeah. My nice, my favorite one, I think, is mające mdłości. Mm. Nauseous. Nauseous is easy. Oh, really? Mm-hmm. A pisze się nauseous. N-A-U-S-E-O-U-S. Wimbledon. To jest sytuacja, w której możemy mieć trudności. Kiedyś spotkałem w Londynie właśnie Włoszkę, znaczy Angielkę z włoskimi korzeniami. No i zaczęliśmy ćwiczyć wymowę But słowa. She could speak, she was good English. Yeah, very good. Okay, okay. Yeah, very good. She's English. She's English, but her parents were from Italy. Yeah, basically. Italia. Yeah, Italia. So she said, Wimbledon. Wimbledon, one old wanted windows. Wimbledon. Oh, yeah. Nice one. I met an Italian guy shopping yesterday, and he was a rozmawiałem po polsku in Italian accent. It was beautiful listening to him. It was fantastic. Są słowa, które wprawiają nas w zakłopotania, ale trzeba ćwiczyć, proszę państwa. Trzeba używać i nie przejmować się tym, no co właśnie pomyślą inni. Trzeba mieć rozmach. Bohaterka kanału teraz Grandma Mama. Słowo that we love to hate. Literally. Arguably, najtrudniejsze w ćwiczeniu wymowy jest zdobycie się na odwagę. Boimy się, że jak tylko zaczniemy manewrować językiem i akcentami, znajdą się tacy, którzy powiedzą You're trying too hard, you're a wannabe. Udajesz kogoś, kim nie jesteś. To jest właśnie najtrudniejsze w ćwiczeniu wymowy. To zdobycie się na odwagę. Bo samo ćwiczenie wymowy już jest bardzo przyjemne. Spójrzcie na to. Literally. Literally. Literally. Literally. Literally. A jeśli mimo wszystko nie uda wam się wypowiedzieć literally w satysfakcjonujący dla was sposób, to not to worry. Bo to słowo to wata słowna, word waffle, które można skutecznie czymś innym zastąpić. Żadne słowo nie jest irreplaceable. Podoba mi się to bardzo. Literally. Yeah. Colonel. That was Deronda. Sorry, I was practicing. You're Colonel. Practicing Pułkownik. Colonel. Oh, that's good. That's it. That's very good. Colonel. Yes, Colonel. English. Colonel. British English. That was great. Colonel. Colonel, it will be American English. Colonel. Colonel. I'm a colonel in the American army. Be I can't proud. Do American. Yes. I can't do it, of course. So Maddock has just written to me, boys. Of course. Boys? Może to było do nas, boys, hello. Aha, może. Thank you, Marek, for writing to us on bb@polskieradio.pl. If you have any questions, please write to us. To może Marek rozwinie myśl za chwilę, tylko chciał nawiązać kontakt na razie. Oh, hello. Hello, Marek, I hope you're good and I hope your family is stay good. In touch with stay, us. Stay with us. The line is still open. It's always open. Yeah. Piotr, what have you got for us? Podobno okropna pogoda jest na Wyspach Brytyjskich. Nic się nie zmieniło od wielu wieków. The beginning. It's always bad. Mamy na to dowód, proszę bardzo. It is going to be June. Why? Why am I wearing this jacket? Summer. In England, in London, we've got two seasons, winter and autumn. Maybe spring. And I don't know who to blame for this. Can't be Rishi. I blame Elon Musk. Elon Musk, this is your fault. You know too much. You have too many technological advancements to not do something about the weather in London. You need to do something. He has to fix the problem. It's not good in England, no. Although I spent 3 years ago in Wales. Ja lubiłem taką pogodę, bardzo. My dad always says that if you can get used to the weather in England, you can get used to the weather in any country you live, which is true. Trochę tak jak w górach było czasami w Londynie. Rano wychodzisz gdzieś tam do pracy, jest piękne słońce, ale praży mocno. Później wracasz, oberwanie chmury, później znowu wychodzi słońce. No, wpływa to na nastrój. I have to say, whenever I'm in England now, it's always nice in the evening. I tam są piękne chmury. To można obserwować cały czas, patrzeć w niebo. Podobno, kiedy człowiek patrzy w ogóle do góry, to wszystkie złe myśli odchodzą. That's true. Słyszałeś o tym? I've heard this neurologist say this, that when you're tired and you're falling asleep, you should not move your head, Piotr, but just move your eyes up and it's a neurological impulse to keep you less tired. Bardziej, bo ja mam okulary, więc wtedy ta górna linia oprawek zasłania mi. I wish you could see, Piotr, everybody. Zadrzeć głowę do góry. It's a disaster. With a hippest nose that can get any pretty woman in the world he wants just like that. Woo! Who's that sitting over there? Woo! Sporting that big underwear. Woo! More glorious platinum hair. Are you pretending? Well, you better beware. Jake the Snake unsurprisingly had a snake. Had a 2x4, but with style like this, man, you don't need no more. Got a lot of friends, I got a lot of foes. You be quicking in the boots, but I be bouncing off the ropes. Lots of people talking, few of them know. You gotta have a tag if you wanna make that dough. Woo! Who's that sitting over there? Underwear. Woo! Most glorious platinum. of all be struck by lightning. Only drive the finest cars and dance the finest dining. People try to synthesize, don't matter which country we. You can measure a man's success by the length of his liberty. This is Bed and Breakfast. Ever since I've come to Poland, things have changed so much. I remember at the beginning, you would talk to people and say, I live in Warsaw. Warsaw? You mean in the Black Country? Because there's a place in England near Birmingham called Warsaw. Mm-hmm. It's spelt Walsall. Warsaw? No. Warsaw in Poland. In Poland, did they have bears there? And people would ask that question. Is it wild? Are the mountains everywhere? So things have changed so much. People's impressions of Poland. Poland is a truly well-known country now, ale which is great. Ale naprawdę masz jakieś namacalne przykłady tego, że postrzeganie się zmienia? Oh my gosh, yes. Bo wydaje mi się, że te osoby, które rzeczywiście podróżują, są mm-hmm. zainteresowane. One wiedzą bardzo dużo i widzą też drogę, jaką przeszliśmy przez ostatnie lata. Mm-hmm. Ale czasami spotykam się z takim... Pamiętam, kiedyś byłem w Londynie na kolacji. Było dwóch Anglików i Niemiec. No i później płacimy w restauracji. Każdy wyciąga kartę, no i płacimy zbliżeniowo. No i oni w ogóle w szoku, że ja płacę zbliżeniowo, bo ja przyjechałem z Polski. U nas nie ma. Tymczasem oni by się zdziwili, że nasz system bankowy jest o wiele bardziej rozwinięty niż ten brytyjski, bo w Wielkiej Brytanii dalej są czeki i są jeszcze, można ten czek włożyć do bankomatu i on I still have a checkbook. I have a checkbook. Kwotę. I have a checkbook in England, yes. Things have gone so much forward, and even if you can, you know, you look at famous people and they know about Poland in a positive way. For example, Robert Redford talks about why he admires Poland so much. Well, one of the things I've been interested in Poland, I mean, I was very, very, I was very taken and impressed with the revolution in Poland, like Czechoslovakia, the Velvet Revolution that came after Lech Walesa led Poland to a new place. Because I'm blessed with being in a country that has freedom. At least at the moment. you're very interested in other countries having that same opportunity. And when one individual can galvanize a group of people to move towards a freedom that doesn't exist, that's pretty impressive. So I'm very admiring of Poland and the Polish people and how they change their lives and move to a better place. Admirable. Admirable. Admirable. Sorry. Admirable. Yes. There's so many people who speak... Failure. Oh, that's good. Yeah, that was my failure. That was your failure, yes. You know, you have people, famous actors, famous journalists, who really do know a lot about Poland compared to what was before. Jeremy Clarkson, famous guy, he knows a lot about Poland. Dobrze, ale właśnie to jest chwalebne. Chciałem o tym powiedzieć, że nie tylko upadek muru berlińskiego, ale także właśnie Solidarność w Polsce, Lech Wałęsa, że jednak gwiazdy Hollywoodu co nieco wiedzą na ten temat. Not only that. For example, the actor Robert Duvall knows even more about the history of Poland. One of the greatest cavalries in the history of mankind was the Polish cavalry in the 1640s, who defeated the Muslims in Austria. and the French sided with the Muslims. But you guys saved Europe. You guys saved Europe. You guys. Oh, you guys. I love you guys. That Robert De Niro. I mean, super famous Hollywood actor. So they know something about Poland. Husaria, of course. And it's really positive seeing that and hearing that. And especially when you go a little bit further out, when you talk to famous actors and directors, even Peter Weir, the Australian director who did... Dead Poets Society, jak po polsku było? Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Right, he did Dead Poets Society in The Truman Show, and he talks about the fantastic Polish spirit. It's amazing you survived it all. It's amazing you're here. Three partitions. What is this Polish spirit? I'm fascinated by it. Can you buy it? Can you put it in a bottle? Can you buy Polish spirit? I think you'd sell it all over the world. Beautiful. No dobrze, a też... Zabutelkować i sprzedawać ten Pride Month trwa, więc zobaczymy, jak ten Polish Spirit się odnajdzie. Także let's wait and see. Let's keep our fingers crossed. Only you and I can make sweet love this way.

Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35. 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Damian Sikorski Projekt Wiosna. Spektakularny debiut fonograficzny kompozytora i multiinstrumentalisty Damiana Sikorskiego. 10 altpopowych perełek pełnych szlachetnej prostoty kompozycji i emocji zawartych w słowach. Serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów: Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bassa. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Wow, Irena, ale cena! Tylko z kartą. Moje Intermarché i już od pierwszej sztuki. Litrowa woda, Żywiec Zdrój, tylko złoty 49. Więcej cen wow na intermarché.pl. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już w poniedziałek startują Allegro Days. 7 dni promocji do minus 40%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy.